Ola, ola, benvidos a Rock Soul Things. Comezamos o programa número 17. Estamos a falar Miguel Ángel Ferreiro dende a Radio Piratona 106.1 da FM. Pois imos ir arrincando xa o programa e hoxe comezamos cunha banda de recente creación que na nosa modesta opinión pinta moi ben. Estamos seguro de que dará moito de que falar. Chegan dende Santiago de Compostela, se chaman Comodo e se presentan con este tema. There's no way to eliminate, there's no way to eliminate. Looking for Travel se chama este tema deste novo proxecto chamado Komodo e que sen dúbida haberá que seguir ben de cerca. E agora sí, comezamos coa xenda desta semana e o facemos cunha banda do país veciño que estará o luns 29 na Casa de Arriba de Vigo e o mércores 2 na Sala Karma de Pontevedra. Isto é a Jigsaw. Over and done, you'll be second to no one. Hardly My Prayers se chama este tema da banda de Coimbra a Jigsaw, unha das máis recoñecidas do noso país veciño, cousa que non é de extrañar. O Benres 4, por outra parte, preséntase moi movidiño. Comezamos cun novo lanzamento e concerto de presentación. Por fin temos o novo traballo de Familia Camaño, un álbum que se chamará Para unha vez que saímos e que presentarán este Benres na Sala Capitol de Santiago con Cool Funeral como banda invitada. Concerto altamente recomendable no que soarán novos temas como este. Enamoréme de lo que llevo fácil. Monstruo es un animal. Nunca he hecho mal. Y ahora soy por el que llevo fácil. Pero que vos son, de verdade. Unha das mellores bandas que podes ver en directo xa en día en Galicia, vos lo seguro. Monstro es un normal se chama este tema que ademais é o primeiro videoclip deste novo álbum. Un videoclip, ademais, que podedes atopar xa en YouTube. Outra cita que tamén será difícil de deixar pasar e que terá lugar o Benres 4 na Sala Carma de Pontevedra, unha sala que ademais segue a celebrar durante todo este mes o seu 10º aniversario, nesta ocasión, curiosamente, cunha banda que tamén está a celebrar un aniversario, o seu 30 aniversario. Agárrese ben, isto é Sex Museum. Ah! Circles in the Salt, Sex Museum, a banda de Malasaña que de verdade que nunca defrauda os amantes do rock garajero. Por certo, que xusto ao rematar o concerto, se vos dirixides ao pequeno Karma, ali estará pinchando un servidor co gran Diego Ver. Nunha pinchada que, como sempre que estamos os dous por medio, será 100% vinilo, non vos lo perdades. Seguindo con R4, pero xa en Vigo, Jaidou dará outra das súas magistrais clases de blues, nesta ocasión na cervecería Lumière. Vos deixamos cun tema habitual nos seus concertos. Hey, hey! Jaidou adaptando este blues grabado no ano 56 por Big Bill Brunzi, un blues que recordade poderedes desfrutar o venres 4 na cervecería Lumière. Agora, por non deixar de dicir que o vai a tocar, non tocará esta, seguro. Esperemos que sí. Tamén en Vigo, tamén o venres 4, Eladio e los seres queridos estarán tocando na súa casa, na fábrica de chocolate de Vigo. Non necesita moita presentación, isto se chama Los Dinosaurios. Persona que amas estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios. Unha maravilla, Eladio Santos e os seus seres queridos. De seguro que tocando na fábrica verán moitos seres queridos frente ao escenario. Xa para acabar coa axenda do Benres 4 e de paso enlazar co sábado 5 e incluso co domingo 6, imos a pinchar unha banda que increíblemente nunca pincháramos, pero que ao mesmo tempo é a que máis ten soado no noso programa. The Soul Jacket son a banda que escoitade sempre na cabeceira do programa, pero hoxe tamén vai ter seu hueco dentro do mesmo. E por partida tripla, ademais, porque o Benres estará en Ourense, no Café Cultural Ourense, o sábado e o domingo na Pecera de Vigo. As tres datas en formato acústico. Vos recomendamos que corrades a polas vosas entradas porque nos están dicindo que están voando. Imos deixar que fale a música co tema que dá nome ao seu último traballo, Black Cotton, na Radio Piratona. impresionantes, de verdade, soberbios. É que, sen dúbida, están por encima da media. Recordade, Benres, no Ouriense, e sábado domingo na Pecera, con set acústico nas tres datas. E comenzamos de cheo xa coa xenda do sábado 5 e o facemos aproveitando que los Hound Dogs estarán en sesión Vermú Nope Down da Coruña, para ademais recordarvos que tamén estarán no noso festival, o Rosul Fest, o sábado 12 de marzo na Salasón de Cangas. Rockabilly de nivel que vos transportará aos anos 50. Los Hound Dogs na radio Piratona. Boneless Chicken, imposible non bailar con eles. Recordade, o sábado 5 en sesión Vermú, Nope Down da Coruña e o sábado 12 no Rosul Fest. Un Rosul Fest no que xa vos dixemos que estarían los Pontiacs, que son os nosos seguintes protagonistas porque están este sábado 5 no Canyon Sur de Montalvo. Isto é Topless Club. rock and roll, 100% enérxico, un cañón de banda, los Pontiacs. Como tamén son cañón de banda, os que van a soar a continuación. O sábado 5, no Jam Marte de Ponte Caldelas, estarán de Pretty Sears co seu rock garajero que soa así. Pretty Sears, como vos dicíamos, enerxía pura e dura dende a Guarda, máis que recomendable sempre esta banda en directo. Nos imos agora ao Morrazo, onde terá lugar a presentación do festival Morrasound Rock Festival, que promete ser un dos mellores do verán. Bandas como a que acaba de soar, de Pretty Sears, ou a anterior que soaba tamén, Los Pontias, estarán entre outras moitas. Polo momento, nos regalan un bolazo este mesmo sábado 5 no Peirao da Mosqueira de Moaña con las Supersonics e Wanderlust Kings, banda con a que vos deixamos a continuación. Isto se chama Time to Shit. Wanderlust Kings, xa os temos pinchado aquí e de verdade que é unha das bandas viguesas que máis promete, sen dúbida. Unha banda xove que confiamos en que chegue moi lonxe. Recordade que o sábado estarán acompañados pola banda de blues rock e soul La Supersonic, formada por auténticos ilustres da escena viguesa. Pinta moi moi ben este concerto. Igual que pinta ben, como sempre, a eliminatoria do concurso de bandas de Rock in Rio TEA. O sábado pasado acabou por vencer Onion Smile, que se une nas semifinais a The Dowlings e The Trunks. Este sábado 5, duelo vigués no JJ Copas de Pontareas. Por un lado, o potente hard rock de Spoonful e polo outro, o blues rock de raíces americanas dos Ouviñas Springs, que soan así. Yeah. Son e que boa pinta ten esta última eliminatoria de cuartos de final do concurso de bandas. Recordade, Xouviñas Experience e Spoonful. E xa para despedir o programa, nos imos con Rubia, a banda bilbaína liderada por Sara Íñiguez, que estará acompañada por Joao Tomba, no Mogambo Club de Vigo. Antes de que os escoitedes, repito outra vez o de sempre. Tendes a xenda máis completa e actualizada a diario no noso Facebook Rock Soul Things e crónicas de concertos con fotos e vídeos no noso blog rocksoulthings.blogspot.com. Nada máis, vos falou Miguel Ángel Ferreiro dende a Radio Piratona no 106.1 da FM. Isto é Teenage Heartbreaker de Rubia. Saúde e Rock and Soul and Things. Flashing his eyes, I'm in love, the love that's for us. get away. Don't you get away.